ยามทะเลคลุ้มคลั่งคนบ้าคนอยากตายเท่านั้นที่นั่งเรือออกทะเลยามจิตสับสนวุ่นวายคนบ้าคนอยากตายเท่านั้นที่ตัดสินใจแสดงออกหรือลงมือทำว่ากันว่าชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่าน่ารักน่าถนอมนักฉะนั้นอย่าเป็นเช่นคนบ้าคนอยากฆ่าตัวตายอย่าแม้กระทั่งทำร้ายตนเองเลยรอทะเลสงบเสียก่อนแล้วค่อยเดินเรือแม้จะช้าไปบ้างแต่อย่างไรก็ไม่มีเรื่องให้สำนึกเสียใจการตัดสินใจการแสดงออกหรือลงมือทำในยามจิตสงบผ่อนคลายมักได้ดีสอร้อยดาวค่ะคุณหมอคะพูดกันถึงเรื่องจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะเวลาที่มีอะไรต่ออะไรมากระทบเนี่ยเรามักจะหวั่นไหวไหวหวั่นนะคะตามแรงมากระทบน้อยคนนักทีเดียวที่ว่าฝึกจิตฝนใจมาดีกระทั่งเมื่อเจอความทุกข์ที่ถาโถมเข้ามาแล้วสามารถจะตั้งรับได้อย่างดีวันนี้ก็คงเป็นอีกวันหนึ่งที่จะต้องชวนคุณหมอพูดคุยแบ่งปันกับเพื่อนของเราในเรื่องของการทำใจล่ะค่ะว่าเราจะทำใจของเราอย่างไรคะให้ทำใจให้เป็นแล้วก็ไม่เป็นทุกข์แต่จริงๆแล้วขอขยายความนิดนึงนะคะมันต้องมีสองนัยยะด้วยนะคะคุณหมอคะ คร ับ ก็คือว่าเราเนี่ยจะทำใจอย่างไรถึงจะเรียกว่าให้ทำใจให้เป็น ครับ ทั้งในเรื่องของก่อนที่จะมีเรื่องนะคะ คร ับ ก่อนจะมีเรื่องจะทำใจยังไงฝึกใจยังไงให้ตั้งรับได้อย่างไม่เป็นเรื่องและเมื่อเป็นเรื่องแล้วจะวางใจยังไงถึงจะให้ใจไม่เป็นทุกข์ต้องมีสองนัยยะนะคะ ครับ เชิญคุณหมอเปิดประเด็นได้เลยค่ะ จริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ใหญ่นะฮะ ใหญ่ใกล้ตัว ครับ แล้วก็สำคัญมาก ความเป็นจริงของชีวิต ค่ะ ไม่ว่าจะทุกชีวิตเลยก็ว่าได ้ค่ะ นะครับอย่างที่บทกลอนที่พี่จริงน่ายกมาเนี่ย ค่ะ ก็ชัดเจนนะ ฮะ เรื่องของในขณะที่เรามีจิตใจที่มันว้าวุ่นสับสนนะฮะเครียดหรือว่าวิตกกังวลเนี่ยถ้าเราทำอะไรเรียกว่าถ้าออกอาการไปทางกายทางวาจาระหว่างนั้นเนี่ยอาจจะมีความเสียหายได้ง่ายใช่ไหมครับแล้วก็ผลงานที่ออกมาเนี่ยก็น่าจะเป็นผลงานที่ไม่พึงประสงค์นะจะมากกว่าหรือว่าอาจจะมีฤทธิ์ข้างเคียงอะไรได้มากกว่าเพราะว่ามันมาจากฐานของจิตใจที่มันไม่พร้อม ค ่ ะ แต่ไม่พร้อมจิตใจที่สับสนจิตใจที่มีความทุกข์จิตใจที่ไม่มีที่พึ่งเนี่ยนะ ค่ะ ฉะนั้นในแง่ของความเป็นจริงที่ควรจะเป็นนะก็คือว่าคราวใดที่เรามีปัญหามีอุปสรรคมีความทุกข์ใจเกิดขึ้น นะ ไม่ว่าจะมาจากเรื่องอะไรเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทำก่อนก็คือว่าตั้งหลักก็คือว่าหลักใจของเรานั่นแหละ ค่ะ คือพาใจของเราเนี่ยออกจากความวุ่นวายนั้นให้ได้ก่อน ต้องถอยเลยนะคะ ต้องถอยก่อนต้องหยุดก่อนต้องตั้งหลักก่อนอย่าเพิ่งทำอะไรในระหว่างนั้นเพราะว่าใจเราเนี่ยมันไม่พร้อมที่จะทำอะไรในขณะนั้นเหมือนคนที่มันกำลังป่วยอยู่แล้วใช้คนป่วยทำงานนะครับพี่จีน่า ค่ะ มันก็คงจะทุลักทุเลน่าดูนะ ไม่ทราบคุณหมอจะเคยรู้สึกอย่างนี้หรือเปล่านะคะสำหรับตัวเองเนี่ยเวลาที่เจอปัญหาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเอ้ยถ้าอะไรมันเป็นปัญหามากระทบใจเราเนี่ยมันจะทำให้ใจเราแกว่งนะคะ ครับ ใจเราจะไม่เป็นปกติมันจะแกว่งมันจะหวิวหวั่นมันจะบีบคั้นมันจะมีอะไรที่เป็นอาการของความไม่ปกติเข้ามาในหลายๆรูปแบบ เสียศูนย์นะ นะคะค่ะก็ประมาณนั้นคิดว่าคนอื่นก็คงจะเป็นเหมือนเรามั้งคะ ครับ นะคะแล้วพอใจเรามันไม่อยู่ในตำแหน่งของศูนย์กลางแล้วเนี่ยจะทำอะไรมันก็ทำได้ไม่ดีนะคะ ครับ จะคิดอะไรก็บางทีก็คิดวนอ่างอยู่นั่นแหละค่ะไม่ไปไหนเลยค่ะ ครับ แล้วก็ผลที่ตามมาคือทุกข์หนัก แก้ปัญหาก็อาจจะไม่จบหร ือ ว่าแก้ปัญหาอาจจะมีผลพวงของการจากการแก้ปัญหานั้นออกมาอีกแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้นะฮะตามความที่น่าจะเป็นก็คือว่าถ้าเราทำได้ดีเนี่ยในขณะที่มีปัญหาหรือมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราควรจะพาใจเรากลับก็คือกลับสู่ความว่างนะ ค่ะ ก็เรียกว่ากลับสู่ฐาน อันนี้เรียกว่าเป็นสูตรสำเร็จที่เราอยากจะแนะนำนะคะ ครับ ว่าถ้าเมื่อใดรู้สึกใจของเราแกว่งไกวไปด้วยเหตุอะไรที่มากระทบก็ตามทีเนี่ยขั้นแรกเลยอยากให้พวกเราเนี่ยกลับมาสู่ฐานของใจก่อน ครับ ซึ่งก็คือการทำใจให้ว่างนะคะ ทำใจให้ว่างหรือว่าว่างให้เข้าถึงความว่างหรือว่าใช้ความว่างเป็นฐานเนี่ย ค่ะ ตัวนี้เนี่ยถ้าเราเจริญสติหรือว่าเราฝึกไว้เนี่ยม ัน ก็เหมือนคล้ายๆว่าการที่เราพาตัวใจเรากลับบ้าน ค่ะ ก็คือว่ามันจะทำให้เกิดมีความผ่อนคลายนะมีความรู้สึกสบายมีความรู้สึกอบอุ่นก็คือว่าในขณะในตัวปฏิบัติจริงๆเลยมันก็คืออย่างนี้ครับบางทีเราพูดไปแล้วมันไม่ค่อยเห็นภาพ ค่ะ ก็คือว่าในขณะที่เรามีความเครียดมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นเนี่ยในขณะนั้นจิตเราเป็นอกุศล แน่นอนค่ะ ถูกไหมฮะจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยเอาไปทำอะไรมันก็ไม่ดีทั้งนั้นอ่ะ มันก็เป็นอกุศล มันไม่ดีทั้งนั้นงั้นโดยในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราจะทำนะก็คือเปลี่ยนจิตเป็นอกุศลนั้นเนี่ยให้เป็นกุศลซะก็คือว่าอย่างเช่นว่าบางทีเราเครียดเราไม่สบายใจเราวิตกกังวลเนี่ยเราก็อาจจะไปให้อาหารปลาอย่างเงี้ยฮะพี่เจนอาจจะเอากล้วยไปให้ปลาทาน หรือว่าอารมณ ์เม็ดอาหารให้ปลาคือเปลี่ยนอารมณ์จากอกุศลเป็นกุศลซะจะได้อุบายอะไรก็แล้วแต่ที่เรียกว่าไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรม คือเราต้องเป็นคนขยันเปลี่ยนอารมณ์ตัวเอง ฮะ นะคะ ฮะในเบื้องต้นเนี่ยเปลี่ยนให้เป็นก่อนเปล ี่ ยนอารมณ์ให้เป็นก่อนเปลี่ยนจากอกุศลให้เป็นกุศลให้ได ้ พอเปลี่ยนจากอกุศลเป็นกุศลได้แล้วเนี่ยทีเนี้ยมันจะง่ายละง่ายในการที่จะทำให้ใจเราสงบหรือว่าใจเป็นสมาธิ ค่ะ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามคำสอนในพุทธศาสนาเนี่ยสมาธิที่แท้จริงเนี่ยนะมันเกิดขึ้นจากการที่จิตใจมันมีความสุข ค่ะ นะพอจิตใจมันมีความสุขปุ๊บมันจะตั้งมั่นได้ง่ายอันนี้นี่คือความเป็นจริงของจิตใจเราอะนะครับนั้นจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าถ้าเราจะต้องการแก้ไขปัญหาอย่างที่จะถูกตรงเนี่ยจิตใจของเราต้องมีสติต้องมีสมาธิมีปัญญาใช่ไหมฮะ ค่ะ นั้นในเบื้องต้นก็คือว่าทำยังไงใจเราจึงจะเป็นกุศลพอใจเป็นกุศลมันจะมีความสุขใจที่มีความสุขก็จะตั้งมั่นได้ง่ายใจที่ตั้งมั่นได้ง่ายก็จะมีปัญญาน ะเป็นขั้น ตอนนี่คือว่าตามขั้นตอน ค่ะ แต่ทั้งหมดพอมองย้อนกลับไปก็คือต้องฝึกครับพี่สิ มันต้องฝึกกันไว้ล่วงหน้าก่อนว่างั้นเถอะเพราะว่าถ้าไม่ฝึกไม่ฝนกันมาเลยเนี่ยถ ึ งเวลาจะชักมาใช้เนี่ยมันชักไม่ทันนะคะ ครับ เ หมือนว่าที่ว่ายามฝึกเราต้องลบนะ ฮะ ยามสงบไม่ใช่นอนเล่นใช่ไหมยามสงบก็ต้องพัฒนาคือต้องฝึกเอาไว ้ค ่ ะ ต้องฝึกไว้เพราะเรื่องของการทำมากๆทำเยอะๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องทำไว้แต่ในเบื้องต้นอย่างที่พี่ดีน่าจั่วหัวไว้ว่ามันต้องเริ่มจากการที่เราคิดให้ถูกก่อน ค ่ะนะเราคิดให้ถูกก่อนตอนนี้เรายังฝึกไม่ได้แต่ว่าเราต้องคิดให้เป็น ค่ะ หรือว่าอาศัยความรู้ของผู้อื่นไว้ก่อนโดยเฉพาะว่าเราอาศัยความรู้ของพระพุทธองค์ไว้ก่อน ค่ะ นะพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าอดีตเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้ว ค่ะ ไม่ควรตามคิดด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเรามองเห็นอย่างนั้นจริงไหมอนาคตยังมาไม่ถึงเราจะกังวลไปใหญ่เนี่ยเราคิดเห็นตามความเป็นจริงตามที่พุทธองค์ได้สั่งสอนไว้เนี่ยเราเคยซ้อมการคิดอย่างนี้ไหมอย่างเงี้ยฮ ะ หรือว่าการที่เราคิดเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยนะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอย่างเงี้ยจริงๆนะเรายอมรับความจริงอันนี้ไหมเราเคยพินิจพิจารณามันโดยการอาศัยความคิดไหมเนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกการใช้โยนิโสมนสิการคือการพิจารณาอย่างแยบคายการพิจารณาตามความเป็นจริงโดยอาศัยคำสอนของเรียกผู้รู้นะเป็นเครื่องชี้นำเราไปแล้วเราก็คิดตามไปมันจริงไหมสิ่งที่เขาพูดเนี่ยคิดไปให้มันยอมรับนะคิดบ่อยๆคิดซ้ำซากอยู่นั่นแหละถ้าจะคิดนะฮะนั้นมีดีกว่าไปเราไปจมอยู่ในความคิดที่เป็นอกุศล ค ่ ะ นะคิดสับสนคิดซ้ำคิดซากคิดแต่เรื่องที่มันทำให้ความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยนะเราก็เปลี่ยนได้ถ้ามันคิดอย่างนั้นเราก็คิดใหม ่ค่ะ คิดให้มันอยู่ในกรอบของการเกิดกุศล จิตนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าเพื่อนของเราส่วนใหญ่เวลาที่เจอปัญหาเนี่ยมักจะคิดซ้ำคิดซากคิดวนคิดเวียนอยู่ตรงนั้นแหละค ่ ะเรียกว่าจมอยู่ในก้อนทุกข์หรือกองทุกข์โดยที่ไม่พยายามถอยออกมา ค่ะ ค่ะ แต่เรากำลังผิดศีลข้อหนึ่งอยู่นะครับเนี่ย อ้าว ไหนงั้นล่ะคะ เรากำลังเบียดเบียนสัตว์อยู ่สัตว์คือตัวเองใช่ไหม ใช่เรากำลังเบียดเบียนสัตว์อยู่นะฮะ เอาจำไว้นะคะ น ั่ นแหละ ใครที่ไม่ยอมออกจากก้อนทุกข์นี้ค่ะโดนผิดศีลข้อหนึ่งจังๆเลยนะคะ ตกนรกหมกไหม้ชั่วกับชั่วกันนะฮะเนี่ย โอ้ เบียดเบียนสัตว์ตัวนี้เนี่ย นั่นเลยนะคะแหมคุณหมอ ค่ะแล้วที่สำคัญก็คือว่าเราต้องเปลี่ยนให้เป็น ค่ะ เปลี่ยนจากอกุศลให้เป็นกุศลเนี่ยนั้นการคิดในแง่บวกไว้เนี่ยเขาต้องบอกว่าต้องให้มองโลกในแง่ดีนะจริงๆนี่น่า ค ่ะการมองโลกแง่ดีเนี่ยจริงๆก็คือว่าเป็นกลอุบายหรือว่าเป็นกลวิธีทำให้เปลี่ยนจากอกุศลเป็นกุศลเพราะว่าอกุศลเนี่ยมันอย่างที่บอกมันไม่พร้อมจะทำอะไร ค่ะ แต่ถ้าเป็นกุศลแล้วเนี่ยใจมีความสุขก็พร้อมที่จะใช้งานมันได้สมาธิก็จะเกิดได้ง่ายอย่างที่เราว่าไว ้ นั้นในสองขั้นตอนอย่างที่พี่ศรีนิราศว่าเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือว่าเป็นการเตรียมพร้อมไว้ก่อน ค่ะ นะเตรียมพร้อมไว้ก่อนนี่ก็มีสองอย่างก็คือว่าหนึ่งคิดให้เป็นนะคิดให้เป็นคิดให้เป็นนี่ก็ไม่ใช่ว่าคิดทีเดียวแล้วก็จบอ้อเอาละใช้ได้อะไรเงี้ยนะต้องซ้อมคิดบ่อยๆ ซ้อมคิดนะคะ ซ้อมคิดบ่อยๆคิดถึงความตายคิดถึงความไม่แน่นอนของชีวิตคิดถึงความที่เราบังคับอะไรไม่ได ้ มันต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาเนี่ยซ้อมคิดไว้บ่อยๆจะเป็นกี่ครั้งกี่เวลาเนี่ยแล้วแต่เลยฮะแต่การคิดอย่างนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นการสอนจิตสอนใจของเราเนี่ยให้ยอมรับความเป็นจริงของชีวิตมากขึ้นนะเมื่อซ้อมคิดบ่อยๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำอีกอย่างนึงก็คือเจริญสตินะฮะสร้างฐานหรือว่าสร้างบ้านให้กับจิตใจของเราให้ได้บ้านของเราฐานของเราที่ควรจะเป็นก็คืออะไรก็ได้ที่เราอยู่แล้วมันสบายอ่ะอาจจะเป็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกท้องพองท้องยุบนะหรือว่าอยู่ที่กายเคลื่อนไหวที่เท้าก็ตามที่มือก็ตามเนี่ยนะให้มันรู้อยู่กับตรงนี้การที่มันรู้อยู่กับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการรู้ที่เรียกว่ารู้ปัจจุบันขณะนะรู้เฉยๆรู้ว่างๆตัวนี้แหละครับเรียกฐานว่างครับพี่ศรีนะตัวนี้เนี่ยที่เรียกว่าฐานปกติที่เรียกว่าศีล น ะที่พี่ศรีนาฏบอกไว้ว่าเวลามันวุ่นวายใจเวลามันทุกข์ใจเนี่ยมันเหมือนกับการเสียความเป็นปกติไป ค่ะ นั่นแหละฮะงั้นการที่เราฝึกให้อยู่ที่ฐานตัวนี้อย่างมั่นคงเนี่ยพอมันจะไหวไปเสร็จปุ๊บเนี่ยจิตมันจะดีดคืนมาสู่ฐานเดิมของมันโดยอัตโนมัติ ค่ะ นะหรือว่าถ้ามันไม่อัตโนมัติเราก็เจตนาสร้างขึ้นมามันก็จะกลับบ้านได้งั้นเราก็จะไม่ทุกข์เกินเหตุหรือว่าไม่ทุกข์เกินความจําเป็นไอ้พวกทุกสัพเพเหระทุกเบ็ดเสร็จพวกนี้เนี่ยมันก็จะค่อยๆหลุดล่อนไปจากใจของเราเราก็จะมีความปกติตั้งมั่นในงาน หลุดล่อนนะคะ มันจะค่อยๆ หล ุ ดล่อนแล้วมันจะไม่กลับมานะคะ มันไม่กลับแล้วครับเพราะว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นเหตุปัจจัยที่มันตรงกันข้ามกันอยู่นะที่นี่นะมันมีกลางวันก็ไม่มีกลางคืนมันมืดก็ไม่มีสว่างมันจะเป็นเหตุปัจจัยที่ตรงกันข้ามมันขึ้นอยู่กับเราทำชำนาญไหมนะฮ ะ ถ้าเราทำชำนาญทำจนกระทั่งว่าจิตใจมันเป็นเนี่ยมันเหมือนกับการที่เราว่ายน้ำเป็นเนี่ยนะเราไม่ได้ซ้อมว่ายน้ำเลยสักปีนึงเนี่ยโดดน้ำไปครั้งแรกอาจจะขัดเขินบ้างมันมีสิทธิ์ในการที่จะว่ายเอาตัวรอดได้ในกรณีที่เราไม่ได้ทำเป็นประจำนะฮ ะ นี่ถ้าเกิดว่าเราสามารถทำเป็นประจำทำทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็จะมีความชำนาญมากในการที่จะออกจากทุกข์ใช่ไหมเราก็จะอยู่ในอย่างที่เราเคยเห็นภาพนะฮะว่าการอยู่ในปากงูเนี่ยฮะแต่ว่าไม่ถูกพิษงูเนี่ย uh-huh. มันจะอยู่ได้ยังไง นั่นนะสิ ก็คือว่าเราจะอยู่กับโลกซึ่ง ถ้าว่าไปแล้วก็คือเป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยนะ อย่างไรจึงจะไม่เป็นผู้ทุกข์ เราจะห้ามไม่ให้ทุกข์ไม่เกิดเนี่ยคงไม่ได ้ นะ เราจะห้ามไม่ให้ได้กลิ่นเหม็นไม่ได้เราจะห้ามคนอื่นไม่ให้นินทาเราด่าเราไม่ได ้ ใช่ไหมเราจะเอาแต่ดีๆอย่างนี้ก็ไม่ได้อีกเหมือนกันตัวนี้นะฮะเป็นตัวฝึกจิตฝึกใจหรือว่าตัวทำใจ ค ่ ะ ตัวทำใจจริงๆเนี่ยพอมีใจนี่แหละมันจึงทุกข ์อ้าวไม่มีได้ยังไงล่ะคะ ใช่ไหมฮะ อาจารย์กำพล ก ็ เคยบอกไว้หลายครั้งนะครับที่จริงนี่น ะ อาจารย์บอกว่ามีอะไรก็ทุกข์พอนั้นดีที่ไม่มีหางใช่ไหมฮะ ค่ะ อาจารย์กำพลเคยบอก เกิดที่ไม่มีหางเนาะ ดีที่ไม่มี หางอีกเนา ะเพราะฉะนั้นการที่เรามีใจนั่นแหละมันเลยทุกข ์ ทำยังไงเราจึงจะทำลายใจเราได ้ ทำลายในที่นี้คือว่าทำลายความยึดถือใจของเรา ค่ะค่ะ ทำลายความยึดถือทำลายความยึดถือในใจในนามธรรมในรูปธรรมที่มันอยู่กับตัวเราเนี่ยถ้าเราสามารถทำลายความยึดถือลงได้ทุกข์เราจะลดลงโดยอัตโนมัติแทบที่สินะนั้นไม่ต้องไปทำลายมันแต่ทำลายความยึดถือการที่เราจะทำลายความยึดถือเนี่ยมันก็มีอยู่กรณีเดียวก็คือว่าต้องรู้ความจริง ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยทั้งกายทั้งใจเราเนี่ยมันเป็นของที่มันไม่น่ายึดถือ ค่ะ นะเช่นว่าเห็นว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นของที่มันไม่สวยไม่งามหรอกมันไม่ได้มีตัวตนที่แท้จริงมันเป็นของแต่มีความทุกข์เป็นพื้นใช่ไหมทุกอย่างทำไปกับกายเนี่ยเป็นการแก้ทุกข์ล้วนๆเลยใช่ไหมมันปวดท้องถ่ายก็ต้องพามันไปถ่ายปวดท้องขี่ก็พามันไปขี่มันหิวก็ต้องให้มันกินมันง่วงก็ต้องให้มันนอนนะไม่ได้อาบน้ำสองสามวันทนไม่ได ้ทัน เนี่ยมันเรื่องที่เกี่ยวกับกายเนี่ยเป็นเรื่องทุกข์จริงๆเลยทุกข์ล้วนๆเราเห็นไหมเห็นแล้วเราวางมันได้ไห ม หรือว่าเรายังยึดอยู่ว่าเป็นของเราใช่ไหมเรื่องของจิตใจก็เหมือนกันถ้าเราเจริญสติเราจะเห็นความที่มันลวงหลอกเราอยู่เสมอความหลงความคิดความปรุงแต่งเนี่ยมันหลอกเราอยู่วันยังค่ำ ค่ะ ฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยจุดที่สำคัญที่สุดของการที่จะทำให้ไม่เสียศูนย์เนี่ยก็คือว่าต้องสร้างศูนย์ขึ้นมาให้มันหนักแน่น ค่ะ หนักแน่นกับความว่างหนักแน่นกับความเป็นปกติของจิตเนี่ยนะตัวนี้สำคัญมากนะไม่ต้องรู้อะไรอย่างอื่นนะไม่ต้องเห็นอะไรอย่างอื่นนะแต่อยู่กับความว่างได้ง่ายสบายอยู่กับความเป็นปกติอยู่เสมอนะคนแบบนี้เนี่ยเขาเรียกคนมีบุญ แม้แต่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นได้แล้วก็เป็นคนมีบุญได้นะคะ ครับ บางคนเนี่ยก็เหมือนกับว่าเกิดมาใช้กรรมจริงๆนะคะพยายามจะทำใจให้เป็นปกตินี่ทำไม่ได้จริงๆเลย ครับ เหมือนกับมีกรรมเก่ามาตัดรอนหรือไงคะทำให้จิตใจต้องว้าวุ่นรุ่มร้อนอยู่ตลอดเวลา ครับ อันนี้มันก็ เราต้องมองใหม่ เฉพาะคนนะคะ กรรมเก่าที่มันมาเนี่ยมั้ยมันเป็นปุ๋ยได้ไหม อ ่ าจ้ะ ถ้าเรามองว่ามันเป็นอุปสรรคเนี่ยมันจะเหนื่อยอยู่ไม่กี่วันเหนื่อยจนตายกันในข้างหนึ่งนะ โอ้โหนี่ เพราะว่า ล็อกเลยนะคะเอามาเป็นปุ๋ยนะคะ ฮะเพราะว่าเราเวียนตายเวียนเกิดในมานับชาติไม่ถ้วนเนี่ยม ัน เราสร้างกรรมสร้างอะไรมาสารพัด ค่ะ งั้นถ้าเราจะต้องหมกมุ่นหรือว่าจมปลักอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็เรียกว่าตายไปอีกชาตินึงก็ยังไม่หมดนะฮะงั้นถ้าเราเริ่มใหม่นะไหนๆขยะมันก็เกิดขึ้นแล้วนะรายการที่เราประกอบอาหารในการที่เราดำเนินชีวิตเนี่ยมันจะมีขยะเกิดขึ้น ค่ะ นะแต่ถ้าเกิดเราปฏิเสธขยะหรือว่าไปจมอยู่กับขยะไม่ไปไม่พอใจขยะมันก็คงไม่มีประโยชน์อะไรแต่เราจะเปลี่ยนขยะนั้นเนี่ยมาเป็นปุ๋ยได้ยังไงเนี่ยตัวนี ้ ตัวสติเนี่ยเป็นตัวเปลี่ยนตัวความคิดถูกเรียกว่าสัมมาทิฏฐิหรือว่าความเห็นถูกต้องเนี่ยจะเป็นตัวเปลี่ยนเปลี่ยนขยะอันนั้นให้มาเป็นปุ๋ยทีพอนี้ถ้าเราเปลี่ยนเป็นเนี่ยมันก็จะสนุกนะพี่ดีน ะ ปัญหาและอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเหมือนเราได้ปุ๋ยทุกวันได้แบบฝึกหัดทุกวันมีครูบาอาจารย์มาสอนเราทุกวันเลยมันจะสนุกสนานกับชีวิตแล้วก็ชีวิตก็จะกลายเป็นการปฏิบัติธรรมไปโดยอัตโนมัติ ก็เรียกว่าเป็นการผันวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะ ครับครับตอนนั้นนะครับ ค่ะ นั้นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการฝึกบ่อยๆฮะ ค่ะ บางทีญาติธรรมหลายคนหลายท่านผมก็เคยได้ยินมารู้ก็ทั้งรู้นะ ค่ะ อย่างที่พี่ศิริราชว่ารู้ก็ทั้งรู้แต่ว่าก็ออกไม่ได้ในความทุกข์นั้นนะครับพี่ศิริราชมันมีรสชาติอยู่ฮะการที่เราจมอยู่กับความคิดจมอยู่กับความซึมเศร้า เสพติดในรสชาติ กึ่มๆเหมือนคนกินเหล้าฮะ เหมือนเป็นสุก ฮะ ค่ะ เหมือนคนกินเหล้ากินไปเวียนหัวไปมึนงงไปนะแต่มันก็สนุกดีนะ คนที่มีความทุกข์อยู่แล้วก็วนอยู่อย่างนั้นน่ะมันมีรสชาติของความทุกข์อยู่เหมือนกัน ค่ะ แล้วจิตใจมันไปฝักใฝ่อยู่เพราะว่ามันได้คิดเรื่องนี้แหมมันรู้สึกว่าเหมือนกับการได้มีความสุขฮะก็เรียกมีความสุขในความทุกข ์ถ้ารสชาติของความทุกข์แบบที่ว่าจมอยู่ไม่ยอมถอนขึ้นเนี่ยคุ้นค่ะเป็นมานาน ฮะมันเป็นความสุขในความทุกข์นะเพลิดเพลินในความทุกข์ หลงคิดผิดนะคะ มี เราหลงคิดผิดว่าอารมณ์ที่เราจ่อมจมอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสุขแต่จริงๆแล้วมันบั่นทอนจิตใจเราแล้วก็บั่นทอนถึงร่างกายเราด้วยนะคะ ครับมันมีความเรรวนหรือว่าแปรปรวนไปทั้งหมดนะครับ ค่ะ ทั้งกายทั้งใจทั้งใจทั้งกายมันส่งผลถึงกันและกันนั้นในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยก็คือว่าเราต้องเห็นก่อนว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่จำเป็นเราไม่จำเป็นต้องทุกข์ไม่มีใครเอาปืนมาจ่อหัวเราต้องไปทุกข์กับเหตุการณ์เหล่านั้นใช่ไหมฮะ ใจเราไม่รักดีเองเน า ะอย่างนี้ เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับเราก็ตามกับบุคคลใกล้ชิดก็ตามหรือว่าใครๆก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องของกรรมของเขาหรือว่ากรรมของเรานะที่เรียกว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนั้นบางทีเราต้องยอมรับความจริงอันนี้ให้ได้พอยอมรับให้ได้เสร็จปุ๊บเนี่ย มันง่ายในการที่จะวางความคิดหรือว่าความทุกข์อันนั้นให้ดีขึ้นนะครับพี่จีน่า ค่ะ แล้วพอเราวางความคิดอย่างนั้นได้ง่ายขึ้นเนี่ยทีนี้เราเริ่มมาฐานสติได้ง่ายขึ้น ค่ะ แต่ยังคิดวางก็ยังคิดไม่ได้เนี่ยนะพวกนี้จะเจริญสติเจริญได้ยากครับ ไปไม่รอดแน ่หาไปไม่รอด ค่ะ นั้นต้องคิดวางให้เป็นก่อน ค่ะ นะคิดวางให้เป็นต่อมาจึงจะวางความคิดเป็น